Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 27 listopada. Małgorzata Maliborska-Proszmowska i Romuald Wójcik. Zapraszamy na serwis Trójki. Kolejnych 10 osób ma usłyszeć zarzuty w sprawie korupcji w krakowskim sądzie apelacyjnym. Dziś decyzja warszawskiego sądu dotycząca tak zwanej Dieselgate. Wydalenie polskiego historyka z Rosji to nieoficjalnie retorsje za wydalenie rosyjskiego naukowca z Polski. CBA zatrzymało 10 osób podejrzanych o korupcję w krakowskim sądzie apelacyjnym. Są wśród nich byli i obecni dyrektorzy podkrakowskich sądów, potwierdza rzecznik Centralnego Biura Antykorupcyjnego Temistokles Brodowski. Byli dyrektorzy, to chodzi o sąd okręgowy w Kielcach i sąd apelacyjny we Wrocławiu. Pozostali obecni dyrektorzy podległych sądowi apelacyjnemu w Krakowie, a więc z województwa małopolskiego. Ze wstępnych ustaleń prokuratorów wynika, że w sądzie powstał układ powiązań rodzinno-biznesowych. Sąd apelacyjny zawierał z zewnętrznymi firmami umowy o świadczenie usług. Firmy te zlecały ich wykonanie pracownikom tego sądu. W wyniku tego procederu z sądu wyprowadzono ponad 30 milionów złotych. Jutro Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka rozpoczyna pracę nad prezydenckimi projektami ustaw dotyczących Sądu Najwyższego i KRS. Tam po pierwszym czytaniu skierował je Sejm. Jutro powinniśmy dowiedzieć się, jakie ustalenia w ich sprawie zapadły podczas spotkań prezydenta Andrzeja Dudy z prezesem PiS-u Jarosławem Kaczyńskim. Gość salonu politycznego Trójki, minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro nie chciał ujawnić szczegółów porozumienia, ale jak mówił, ma nadzieję na pozytywną zmianę między innymi w KRS. My chcemy, żeby KRS nie był hamulcowym, tylko żeby był otwarty na zmiany i jeżeli Sejm będzie wybierał, to dobrze, to jest, są jakieś propozycje i myślę, że uda się je zrealizować, to jest najważniejsze. Prezydent mówił wczoraj w wywiadzie dla TVN24, że nie wyobraża sobie, by nowe ustawy reformujące sądownictwo zawierały rozwiązania, którym wcześniej się sprzeciwiał. Warszawski Sąd Okręgowy rozstrzygnie dziś, czy sprawa przeciwko Volkswagenowi może być rozpatrywana w Polsce w trybie postępowania grupowego. Pierwsza rozprawa dotycząca tzw. Dieselgate odbyła się 2 tygodnie temu. Chodzi o 4000 użytkowników i odszkodowania przekraczające w sumie 100 milionów złotych. Mariusz Pieśniewski. Pani Magda czuje się oszukana przez koncern Volkswagena. Nabyliśmy samochód marki Volkswagen, który jak się okazało posiada wadę fabryczną. Oprogramowanie silnika podczas testów zaniża dane dotyczące zanieczyszczenia powietrza. Samochód tak jest sprawny, jeździ. Ale właściciele obawiają się, że samochód stracił na wartości, a po wymianie oprogramowania wprawdzie przestanie oszukiwać w testach, ale straci moc. Radca prawny Krzysztof Głogowski, pełnomocnik grupy 54 osób występującej przeciwko koncernowi. Nabywcy tych pojazdów, czy leasingobiorcy, bo tacy też wchodzą do grupy poszkodowanych, korzystają z pojazdów, które posiadają zdecydowanie wadliwe silniki. Przedstawiciele koncernu z mediami nie chcą rozmawiać, ale podczas rozprawy argumentowali, że producent samochodów gwarantuje darmową naprawę oprogramowania, a ewentualny proces powinien się odbywać przed niemieckim sądem. Tam jednak prawo nie przewiduje tego typu pozwów zbiorowych. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Rosja wydaliła polskiego historyka w odpowiedzi na podobną decyzję Polski w stosunku do rosyjskiego naukowca. Taką wersję przedstawioną wcześniej przez Polskie Radio potwierdzają Rosjanie, związani z organizacjami badającymi zbrodnie stalinowskie. Oficjalnej nie ma. Pracownik UJ-u i IPN-u profesor Henryk Głębocki od 1993 roku prowadził badania rosyjskich archiwów dotyczących relacji polsko-rosyjskich w XIX i XX wieku. W nocy z 24 na 25 listopada, gdy Henryk Głębocki wysiadł z pociągu relacji Petersburg-Moskwa, funkcjonariusze FSB wręczyli mu nakaz opuszczenia Rosji. Dokument nie zawierał uzasadnienia. Polski naukowiec jeszcze tego samego dnia wrócił do kraju. Nie można wykluczyć, że jest to odpowiedź Moskwy na wydalenie z Polski rosyjskiego naukowca, poinformował Polskie Radio jeden z rosyjskich historyków, z którym Henryk Głębocki współpracował, zbierając materiały do swoich prac naukowych. W październiku na wniosek Polskiej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego opuścił nasz kraj rosyjski naukowiec Dmitrij K. Polskie służby zarzuciły mu prowadzenie działalności wymierzonej w interesy Rzeczpospolitej. Kilka dni później rosyjskie MSZ, komentując decyzję polskich służb, dało do zrozumienia, że nie pozostawi tej sprawy bez odpowiedzi. W podobnych sytuacjach tego typu oświadczenia oznaczają zastosowanie retorsji. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Papież Franciszek już w Birmie. To pierwszy etap jego 6-dniowej pielgrzymki do Azji. Kolejnym ma być Bangladesz. Jej hasłem jest miłość i pokój. A dziś nie zaplanowano żadnych wydarzeń ani spotkań z udziałem Franciszka. Papież będzie odpoczywał po całonocnym locie. 40 tysięcy osób ewakuowano już na indonezyjskiej wyspie Bali w związku z erupcją wulkanu Agung. Władze obawiają się, że erupcja przybierze na sile, zapowiadają ewakuację jeszcze 100 tysięcy ludzi, ale część mieszkańców odmawia opuszczenia domów. Na Bali zamknięto lotnisko, tysiące turystów nie może odlecieć z wyspy. W rejonie wulkanu obowiązuje najwyższy stopień zagrożenia. Nad wulkanem unosi się słup dymu na wysokość 3,5 kilometra, a po jego zboczach osuwają się masy skał. To był serwis Trójki. O sporcie Tomasz Grozdowski. Górnik Zabrze na czele tabeli Ekstraklasy to wczoraj zmienić się nie mogło. Podreperował swoje punkty Lech Poznań, który wygrał 2-1 z Wisłą Płock i do lidera traci 4 punkty. Wygrał wczoraj też Śląsk Wrocław, który Zagłębiu wbił gola w 94 minucie i awansował na 9 miejsce w tabeli. Vive Kielce przegrało z Paris Saint-Germain 29-30 w meczu 9 kolejki grupy B Ligi Mistrzów. Skrzydłowy Vive Manuel Strzelk był niezadowolony z postawy swojego zespołu w pierwszej połowie. Szkoda, pierwszy połowę, nie wiem, 8-9 razy nie trafiliśmy sam na sam. Paris miał przewagę na przerwie, ale drugą połowę zagraliśmy bardzo dobrze, super obrony zagraliśmy, zaczęli robić bramkę. Szkoda, mieliśmy szans, ale nie poszło, ale my cieszy ta druga połowa, gdzieśmy bardzo dobry mecz zagrali. Szkoda punktów. Nasze piłkarki ręczne za to przed Mistrzostwami Świata, które zaczynają się w tym tygodniu, są w dobrej formie. Właśnie wygrały turniej Puchar Karpat, zwyciężając Rumunki, Brazylijki i wczoraj Macedonki. Ale mistrzostwa to co innego, mówiła w Telewizji Polskiej Karolina Kudłacz-Gloc. Wyjście z tej piekielnej grupy będzie bardzo dużym osiągnięciem tego zespołu i to jest na pewno nasz cel na tą imprezę. A w grupie Polki mają Szwecję, Czechy, Norwegię, Węgry i Argentynę. W skokach zaskakująco dobra pogoda była w Kusamo. Słońce świeciło jednak krótko, bo teraz tam tak krótko świeci. No i świeciło nie dla Polaków. Najlepszy z naszych, Dawid Kubacki, był 8, Stoch 20, a wygrał Słoweniec Jernej Damian. Nie podołali też koszykarze. W drugim spotkaniu w eliminacjach Mistrzostw Świata przegrali z ekipą Litwy 55-75. Zupełnie jakby sportowy świat nie miał czym żyć, a jednak pojawiły się zupełnie nieprawdopodobne plotki. Neymar nie czuje się szczęśliwie w Paris Saint-Germain. Doskonale wiedzą to również osoby najbliższe Brazylijczyka, które namawiają go na wielki transfer do Realu Madryt. Do niego namawiają podobno piłkarza i matka, i ojciec, i agent. No taki transfer to byłoby coś. I na koniec jeszcze słowo o igrzyskach w Pjongczangu. Otóż organizatorzy igrzysk poinformowali, że sprzedano już 55% biletów, czyli 555 tysięcy z puli ponad miliona. To znaczny postęp w porównaniu z początkiem września, gdy sprzedanych było tylko 27%. Ale podobno Koreańczycy wszystko kupują na ostatnią chwilę, więc może do lutego sprzedadzą się wszystkie bilety. Coraz zimniej. Rano w Kielcach i w Zakopanem było minus 4 stopnie. W najcieplejszym momencie dnia ma być dziś od 2 stopni na wschodzie do 5 na zachodzie. Zachmurzenie umiarkowane i duże w okolicach Szczecina i na krańcach zachodnich. Miejscami deszcz i deszcz ze śniegiem. W górach śnieg. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Aż do 60 rat 0%. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania na dzień 8 listopada 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Oferta ważna do 17 grudnia. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. Mediamarkt. Precz z nudą. Stłuczka się każdemu może przytrafić. Link 4 pierwszą wybaczy ci. Swoich zniżek na pierwszą małą szkodę wybaczamy, bo tak mamy. Promocja dla klientów indywidualnych spełniających warunki regulaminu dostępnego na link4.pl. Pomóż odetchnąć Polsce od smogu. PGNiG zaprasza do udziału w społecznej kampanii edukacyjnej Rodzice i dzieci powietrze bez śmieci. Zapraszamy szkoły podstawowe i gminy do rejestracji na stronie www.powietrzebezśmieci.pl. Do zdobycia są nowoczesne wyposażenia pracowni przyrodniczych i wyjątkowe naukowe stacje zabaw PGNiG. Pomóżmy Polsce odetchnąć od smogu. Rodzice i dzieci. Powietrze bez śmieci. Więcej na powietrzebezśmieci.pl. Marzy mi się taki pracownik, na którym zawsze będę mógł polegać. Ale szefie... I żeby od razu wykonywał moje polecenia. I nigdy nie zawodził. Ale szefie... I żeby nie przerywał. Ciężko znaleźć takiego pracownika. Ale jest taki internet w Orange dla firm. Orange Światłowód, na którym można polegać. Oraz internet w telefonie bez limitu w pakiecie Love dla firm. A do tego polecamy wybrane smartfony Samsung taniej o 300 zł każdy. Zapraszamy do salonów. Dołącz do sieci numer 1 Orange. Gdy małemu nos dokucza i spokojny sen wyklucza, Aromactiv żel pachnący, ulubieniec wszystkich brzdący. Smaruj żelem plecki, szyję, poczuj aromatów siłę. Żel rozgrzewa jak herbatka, dla każdego kilkulatka. Relaksuje, nos oczyści, bardzo wiele ma korzyści. Aromactiv zmniejsza troski, pielęgnuje małe noski. Aromactiv dostępny w aptekach, a dla najmłodszych żel Aromactiv Baby bez ograniczeń wiekowych. Wojtechu, a czemu nadal tu tak ciemno? Niespodzianka, Reneuszu. Po Black Friday w Saturnie mamy Cyber Monday. Ach tak, Cyber Monday. Setki nowych okazji czekają. Szukaj produktów oznaczonych żółtą etykietą. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 10 minut po godzinie 9. Dzień dobry. Do południa. Powiedział, że nie lubimy poniedziałków. Ja akurat lubię, ale tak sobie Bob Geldof wymyślił wiele, wiele lat temu. I Don't Like Monday, zespół Boomtown Rats na początek dzisiejszego dnia. Piękny poniedziałek, bo za oknem słońce, około zera, tak mogłaby wyglądać cała zima. Agnieszka Stępień, Anna Regulska, Marek Niedźwiecki. Witamy i zapraszamy za kwadrans informator ekonomiczny Wojciech Surma, czy jego gość. Po godzinie 10 płyta tygodnia, mówił o tym Krystian, Anita Lipnicka and the Heads, Miód i Dym, to nasza płyta tygodnia właśnie. Przewodnik fantastyczny Wioletty Myszkowskiej zaraz potem. Ryszard Jasiński jest na 22. Forum Kina Europejskiego w Łodzi. Połączymy się z nim kwadrans przed godziną 11. Po 11 jak zwykle piosenka dnia, Ted Nemeth, a zaraz potem Grażyna Dobroń, Instrukcja obsługi człowieka. No i jeszcze na koniec powieść Jakub Małecki, Rdza. Tak będzie dzisiaj. Jak zwykle w poniedziałek rano polecam Państwu naszą stronę internetową polskieradio.pl/trójka. Tak jak wspominali koledzy w porannej audycji z głosowaniem na listę i na top wszechczasów. A mój adres marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. Słońce, tego słońce w Bytomiu śnieży, napisała pani Ewa. No cóż, zima przyszła, nie ma na to rady, no, chociaż przecież kalendarzowa jesień. To teraz Hej, piosenka Mimo Wszystko, ale w wersji z 2017 roku. Wszystko. Nowa wersja piosenki Mimo Wszystko, zespół Hej. No to teraz kartka z kalendarza. Rok 1970. George Harrison wydał płytę All Things Must Pass. Ta piosenka została odrzucona przez Beatlesów, żeby nagrać ją jako The Beatles. No a solo to jeden z największych jego hitów George'a Harrisona. Dorzucimy do tego jeszcze Johna Lennona. Crazy. Designed to enlighten me.

Panie redaktorze, pan prezydent poleciał do Wietnamu, zabrał ze sobą kilkudziesięciu przedsiębiorców, a ja z jednym z nich, tak, chyba w sobotę, rozmawiałem i strasznie się cieszył. Nie na wakacje, tylko do roboty pojechał. No, jest tam co robić. Jest co robić, ale bardzo się cieszył, głównie dlatego, że tam cieplej. Powiedział, że tak 25-30 stopni przez tydzień. Będzie fajnie. No tak, ale ja słyszałem, że tam nie tylko biznes wakacyjny się odbywa, chociaż rzeczywiście no, pewnie nie jedno biuro podróży i nie jeden hotel zarabia na tym, że właśnie do Wietnamu się jeździ. Wiem, że tam na przykład wielu fotografów sobie upodobało robienie sesji zdjęciowych właśnie na tamtejszych plażach, ale tak poza tym to ta gospodarka trochę tam ruszyła. Tak, tak. To dzisiaj już, słyszymy w serwisach od rana, że dosyć mocno. To nie są już tylko takie te trampki płócienno-gumowe. To są już nowoczesne technologie często, więc pewnie takiej misji gospodarczej wypada przyklasnąć, no daleko. To jest może ta przeszkoda, to nie jest robienie biznesu. Ale tam tak zdaje się, że nasze linie lotnicze, polskie LOT, otworzyły. No, dolecieć można, zawsze. Gorzej zawsze z tym towarem z powrotem. Tak, zawsze jest to trochę jednak czasu pochłania dojazd. To nie jest robienie biznesu jak z Czechami czy Niemcami. To prawda. No ale zawsze jest to nowy kierunek, jest to jakaś nisza, w którą prawdopodobnie możemy wejść. Państwo planuje przez 10 lat wydać 30 miliardów złotych na reprywatyzację. Dodatkowe pieniądze mają dać samorządy, pisze poniedziałkowa, czyli dzisiejsza Rzeczpospolita, a skoro Rzeczpospolita, to pan wie najlepiej. Chociaż nie, to nie ja pisałem, nie ja pisałem, ale sprawa jest droga. Jak pan sam przyznał, tak, 30 miliardów kilka spore. Lat to spore obciążenie. No i także pewnie dla samorządów, które z tego nie będą zadowolone. No z punktu widzenia państwowej kiesy to jest sprawa o tyle trudniejsza niż prywatyzacja, która jakąś tak teraz, ta prywatyzacja nie cieszy się powodzeniem u rządzących. Prywatyzacja daje wpływy do kasy państwowej, a tutaj kasa będzie miała wyłożyć pieniądze na zaspokojenie roszczeń, no po prostu wykup tych gruntów nieruchomości od tych, którzy mają je teraz, a które się prawowicie należą tym, którzy je kilkadziesiąt lat temu stracili, prawda? Tak jest. I teraz powstaje pytanie, czy te samorządy, które i tak no, są bardzo poważnie na minusie miejscami, podołają... Nawet bardziej niektóre, ale... Tak, podołają temu zadaniu, bo no, z jednej strony rzeczywiście sprawiedliwości dziejowej powinno się stać zadość, ale z drugiej te pieniądze, które pójdą na wykup tych gruntów, można by wydać na drogi, przedszkola, szkoły, ośrodki zdrowia i tak dalej i to by był efekt pewnie nawet trochę szybszy. Oczywiście no, prywatny właściciel tych nieruchomości na pewno coś z nimi zrobi, na pewno w jakiś sposób będzie je wykorzystywał. Aby je wykorzystał w Polsce. Może nawet lepiej niż tak w kuriozalny sposób, jak to się dzieje na rogu Świętokrzyskiej i Marszałkowskiej w Warszawie, gdzie ktoś odzyskał teren, ale postawił tam takie budy z tak zwanym fast foodem, a nawet stary samolot tam stanął, w którym to można... Widziałem. Trochę tak, to, tak, nie widziałem. Powiem, że to zdobi Warszawę. Robi wrażenie. No, tak. No a teraz coś dobrego, dobra wiadomość dla kierowców. Otóż Puls Biznesu twierdzi, że kierowcy mogą odetchnąć z ulgą po serii podwyżek, które obserwowaliśmy przez ostatnie półtora roku. Przyszedł czas stabilizacji cen obowiązkowych polis komunikacyjnych. I tu Puls Biznesu powołuje się na raport, który stworzył razem z firmą Unilink, największą multiagencją, zdaje się taką sprzedającą ubezpieczenia. Z tego raportu wynika, że średnia cena ubezpieczenia OC w ubiegłym roku wyniosła 1132 zł. Od września nie ma większych zmian, komentuje na łamach Pulsu Biznesu Igor Rusinowski, prezes Unilinka. Bardzo dobrze, że to się ustabilizowało, bo tak jak pan sam zauważył, to są obowiązkowe ubezpieczenia. Chodzi o OC, które każdy, kto się chce poruszać legalnie po drogach, musi zapłacić. No, byliśmy świadkami we wcześniejszych miesiącach podwyżek, które no, mogły być jakimś tam efektem wyłudzeń, odszkodowań. Zresztą też o tym tu rozmawialiśmy. No, była to plaga. Chyba jeszcze trochę jest. Nawet pewnie tak, już może nie prowokujmy tego złego. Nie wchodźmy. Bo zapłacimy za to przecież wszyscy. Tak. I przy czym ta cena 1132 to jest średnia, powiedzmy, a są przecież droższe od większych samochodów. A mimo samochodów. To, że średnia, to też bolesne. Kierowcy młodzi płacą jeszcze więcej, bo przecież tam jest największe ryzyko. Szkodowość. I największa szkodowość, oczywiście. Cóż można powiedzieć? No, oby tylko to nie rosło dalej. Jeżeli będziemy mieli dobre drogi i będziemy dobrze wyszkoleni, to tych wypadków powinno być mniej. Przede wszystkim powinniśmy trochę lepiej jeździć, bo u nas z tą jazdą to chyba jest różnie. Jedna nawet taka ubezpieczalnia, że tak powiem, wymyśliła taką aplikację, która umożliwia obniżanie stawki ubezpieczenia w zależności od charakteru jazdy i to chyba jest całkiem ciekawa oferta, szczególnie dla nas. Jeżeli jakaś aplikacja w telefonie zachęci kogoś do zwykłego biegania, to już jest dobrze, chociaż tak. Dla mnie to jest takie śmieszne gadżeciarstwo trochę, ale tutaj to chodzi rzeczywiście o sprawy bezpieczeństwa w ogóle życia i zdrowia ludzi, więc jak najbardziej. Konta bankowe pod pełną kontrolą skarbówki, opinia publiczna oceni, kto oszukuje na podatkach. Sejm uchwalił kolejne uszczelnienia, znowu puls biznesu. Ministerstwo Finansów ma powody do zadowolenia, tak twierdzi autor tekstu Jarek Królak. Sejm gładko uchwalił dwa następne jego projekty mające utrudnić oszustwa i kombinacje podatkowe. Pierwszy przyjęty projekt dotyczy STIR. Oto ja lubię te skróty. Chodzi o system teleinformatyczny Izby Rozliczeniowej, dzięki któremu Ministerstwo Finansów będzie miało permanentny wgląd 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu w rachunki bankowe przedsiębiorców oraz dokonywane na nich operacje. Wielki brat. Można zażartować, że to jest od angielskiego słowa stir, czyli mieszać, i ten wielki brat się tu trochę wmiesza. I trochę namiesza. Może tak. To jest taki ogólnoeuropejski już trend do tego, aby podłączać jednak pod oko wielkiego brata tego fiskalnego wszystkie obroty, jakie się dzieją w gospodarce. No nic dziwnego, takie czasy, oszuści działają w sieci, oszustów trzeba tam właśnie metodami elektronicznymi zwalczać. To pewnie też będzie wydatek trochę i dla banków, i dla budżetu. Wolę nie zgadywać, kto za to zapłaci. Ale jakby o ile to jest kwestia naturalna, to już bardziej kontrowersyjne jest to, że tak jak pan powiedział, co opinia publiczna oceni tych największych podatników. O co chodzi? Tu chodzi o to, że dane z deklaracji podatkowych największych przedsiębiorców, tych o obrotach 10 milionów euro rocznie, będą po prostu publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów. Czyli każdy będzie mógł je zobaczyć. No i to po prostu trafią na tapetę. Przy czym same dane z deklaracji nie muszą mówić całej prawdy o takim przedsiębiorstwie. Bardzo łatwo jest zarzucić komuś, że oszukuje, bo ma ogromne obroty, a płaci niziutki podatek. No co on z tym robi? No, pewnie w niektórych przypadkach. Rzeczywiście może dojść do jakiegoś sztucznego kreowania sobie strat i tym samym słabym wyniku podatkowym, ale mogą być to przyczyny zupełnie inne. Taki duży przedsiębiorca może inwestować, tworzyć nowe miejsca pracy, albo też rozliczać straty z lat ubiegłych, gdy miał bardziej kiepskie wyniki. No i tu jest właśnie ta obawa, że ta ocena suwerena może nie do końca być sprawiedliwa, a te dane mogą nie być wykorzystywane do końca z ich przeznaczeniem. A teraz ciekawostka. Ponad 1 000 000 egzemplarzy książek autorstwa Aleksandry i Daniela Mizielińskich trafiło w ręce chińskich czytelników. To największy sukces wydawniczy na niełatwym chińskim rynku. Popularne na całym świecie książki państwa Mizielińskich tłumaczą najmłodszym dzieciom otaczający je świat. No w Chinach sprzedać 1 000 000 to tak jak w Polsce, nie wiem, 1000 czy 10 tysięcy, pewnie niedużo. Tak. Ale mimo wszystko, naprawdę myślę, że fajna informacja, fajna wiadomość. Państwo Mizielińscy to nie są twórcy Disco Polo, którzy sprzedawali już polskie piosenki tam w wielomilionowych nakładach. Te płyty to tam prawda. Się rozchodziły. Tak, ale tutaj akurat trzeba pogratulować. Akurat ja sam mam na półce, a raczej na półce mojego 8-letniego syna, taki Atlas Świata w wydaniu dla dzieci. Arcyciekawe rysunki, rozwijające, kształcące. Młody człowiek, taki już troszeczkę umiejący czytać i myśleć, rzeczywiście może nad tym spędzić dłuższy czas, znacznie ciekawiej niż przed komputerem. To jest rzeczywiście z pomysłem i trzeba przyklasnąć takim ideom. No ja to muszę nadrobić, bo jeszcze nie mam, więc pędem na będę. A to polecam. Może to nawet ciekawsze niż ta geografia, której pan się uczył w szkole podstawowej. No myślę, że na pewno tak. Paweł Rochowicz, Dziennik Rzeczpospolita, dziękuję bardzo. Dziękuję. I Wojciech Surmacz, do usłyszenia, kłaniam się.

To zespół Kashin. Za 13,5 minuty 10, jak zwykle o tej porze w poniedziałki, zaglądamy do roku 1977. Dziś będzie najpierw The Commodores, a potem Chic. We'll be right back. Muzyka dyskotekowa, ale taka ze znakiem jakości, trzymała się wtedy jeszcze bardzo dobrze. 1977 rok, Dance, Dance, Dance, zespół Chic i The Commodores, Brick House. Nasza strona internetowa, polskieradio.pl/3. Za 4:30 czas pomyka. Godzina za godziną,